أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. مبوك جولي ginaaw bu nu tambale ci turu yalla tabaaraku wa ta'ala no ngi ñaanal sun yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalna ko yalla doli xewal te musal ko tay sunu dars ان شاء الله دينا نيك وصيه النبي بالنساء دينا بوك تي ندينكاني يوننتي بي عليه الصلاه والسلام دينك غور ني جيجين ني مو تولوك فكي حديث اك نانغام yonent bi alayhi salatu wassalam jël jigen ñi denk leen goor ñi hadith bi ci ñeuk hadithu abi hurayra la mune yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neena istawsu bin nisaa'i khayran فإن المرأة خلقت من دلع يننتبي عليه الصلاة والسلام نينا في حديث أبو هريرة مانغلين تي دينك تي جيجين ني يو ين غور ني مانغلين تي دينك جيجين ني يو ليپ لو نين مانا ديف نين خامني yiw rek ngeen wara doxalan seen digeunte ak jigen ñi ndax jigen dañ ka bind ci faar yenent bi neena wa inna a'waja ma fi dil'i a'lahu li geuna deung ci faar da nañ ko fekk ci kaw faar ba mune bo joxe jëm ci jubanti far bi dang kay dam boko baye mu continue deung kon ma ngi len di deung ci jigen ñi yiw kon deug deug bu ñuy deung bu ñuy deg hadith bi dañ gis yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam moy ki deenkaane kon ñun ñi nga xamne ñuy goor dañu wara juplu jël denkaane yonent bi ci jëflante ak ñoom ak rafetal ci ñoom ci rafetal bu rafet nekk ak ñoom nekk bu rafet ni denkaane gi joxoñ la bu yonent bi joxoñ jullit yi xamal leen ne Hawa sunu yaay yàlla ko sàkk ci faari aadam bu càmmuñ wala ñu ne ci faar yu gàtt la ko yàlla sàkk mu ne wa hada la yuxaalifu alxadise allazi fihi neena li nak wutewul ak hadith ba nga xamne ma nga ca nurelu ak jigen ci far lañ ko bind te far ku nek xam deung ga ca nek neena li day wone ne jigen kon la gëna deung ci mom moy dinañ ko fekk mu nek ci lamiñum comme ni yonentibe ko denkaane wonene matul kon niñ ko denk fokk ñu xam liñ leen jox ne ci far lañ ko sak far dafa deung soko jeme jubanti mu dam ci say loxo kon yonentibi neena ngeen jeflante ak mom jeflante bu rafet lolou moy hadith bi nga xamne mo ñeuk kenn ci borom xam xam yi bu muy leral hadith bobu mu ne waaw lutax yalla sakul jigen ci tank ndax yalla sakul jigen ci bop waye mu sak ko ci far bi mu inde tontu mu ne yalla sak na jigen sakul jigen ci tank kon day nek jaamu goor sakul jigen ci bop kon day nek supérieur nek ci kaw bop goor tim ko wa yalla sak na ko ci wetam pour mu nek andandom pour mu nek wetalam pour mu nek ci wetam ci wal yep ci anam yep mune ñaare lu hadith batay xawna jege hadith bele waye bi mu ci muslim yenenbi alayhi salatu wassalam ne jigen ñi bind nañ len ci far mune lan tastaqimu laka ala tariqin jigen ji doko fek muk 100% muy exécuter li nga bëgg mune bo ci bané xoo ci benn wàll nga am loo ci kontaan ci beneen wàll bi wa fiha iwaj am na fa lu la mer loolu lu dëng ci moom mu ne wa in zahabta soo jógee bëkkoo jubanti kasartaha nga damm ko ñu ne yonent bi lan mooy damm ko mu ne wa kasruha talaquha damm yax ba mooy fasa ko saye jëme jog pour corriger ko pour mu jup xoc far bañ la denkon yonent bi neena ci dam ko nga jëm te dam ko moy fasé ko ndax non la len yalla bindé kon ndenkaane yonent bi ci hadith muslim bi ci sey moy jigen ci far lañ ko bind te yonent bi neena lan tastaqima laka ala tariq doko fek muk muy ku djup nek ci liñ ko sante kon so ci bané xo ci ben wal amna benen wal benen anam gula merlo kon nak bul ko jema djubanti ndax boko jeme djubanti dam ko te dam ko moy fasé ko mu ne mu ngi mel ne hadith bi ñiy jàmbat ci jigéen ñi seeni borom kër yi ndax jigéen ñi jubuñu mu ne dëgg-dëgg kon dégguñu hadith yi yonente bi alayhi salaatu wassalaam ndax dañoo jóg pour jéem a corriger jigéen jéem ko jaarale ci yoon wi mu jub te neen nañ la du jub ndax loolu mooy tabiam noonu lañ ko bindee وأنها لن تدوم للرجل على الطريق أو على طريق يرضاها يوم بوك مو غور مي خمال ني سخنا سي نيك سابت دوكو فيك موك موي كو ام 100% تي ليغا بوغ تخاو تي يون وي تيم lolou mom do ko fekk ndax lolou du tabi'am kon bo ci amé lenn 50 wala 60 teer mu deuguer te sant yalla te muñu li dess ñettelu hadith mom tamit yenente bi sallallahu alayhi wasallam neena ya'tamidu ahadukum fay jallidu imra'ata kenn ci yenn xey rek sukkandiku yor yatam japp jabaram di ngad comme lan ni muy dore jam ba pare bu gudde mu fanano ak mom yenente bi neena lolou numu nekké bu beccige nga gaddu sayet bu budde nga bu gudde nga fanano ak mom lolou numu muna nekké nuko gor di defé kon fi gis ngeen yenente bi limu téré li yenen li ndaw si jadd yépp wala muy baña djub yépp yenente bi néna yow gor war nga mëna am kersa ci jël sa yett diko ngad comme ni ngay doré sa jam ba paré su guddé fala'allahu yudaji'uha min akhir yawmihi bu guddé ci heure yu mujj ci guddi gi ngay fanano ak mom di ci ut sa banex te ci beccëk ya nga jappon sa yatt di ngand kama yadribul 'abd aw il amma ni muy doré jambu goor wala mu koy doré jambu jigen mu japp soxnam japp yatt diko ko door mu ne ci hadith bi yenen tibi soril na goor bala muy dugg ci xéet yoyu goor gu am xel bala muy dugg ci yoon yoyu jël uti uti yatt di dugg ci yoonu histoire ak soxnam yoon wo xamne du yoon su gudde mu ci ut banex mu mujju indi ay problème mën nga yendo door bu gudde nga bëgga banexu benen problème am ay door juddu wat ci guddigi yonent bi neena lolu ab julit bu gëm yalla bu goor na moy tandiku lolu da jema rafaratal di jema diso di waxtaan di dabban neex loloy indi solution digënté goor ak jigen waye du yatt ndax yatt du yar du yatt ndax yatt du wañi du yatt ndax yatt day dam waye du tabax ñentelu hadith hadith abu hurayra batay mune yenente bi alayhi salatu wassalam neena la yafruku mu'minun mu'mina in kariha minha khuluqan radiya minha akhar aw qala ghayruhu ki yalla yoni won ci jam yi neena kenn ci yeen ku gëm yalla bu mu wacc ku gëm yalla ku jigen ki nga xamne soxnam la mune bo ci bañe jikko amna benen jikko bo ci bëgg ana jigen ay jikko yu bari la am amna ci yu lay contane lo amna ci yu lay mer lo kon muñeel yi lay contane lo yi lay mer lo ndax lool la yonenti bi wax fa in kariha minha khuluqan radiya minha khuluqan akhar so ci bañe jikko bi amna benen bu ci nek bu la neex bu la intéressé kon yi la ci intéressé muñe ko yi la metti فلا يصح للمؤمن ان يبغض المؤمن دو وير دو دغان وي گم يالا بو گور دي باغ كو گم يالا كو جيگين على كل حالها في مولم خيو خيو بل سان المؤمن معها li mbir moy sa jikko yow ko gëm yalla ki yak soxna si bo ci bañé benn jikko wala nga sip ko ci lu melni jikko ju ñaaw masalan radiya minha khulqun akhar amna benen jikko bu fekke da nga ne jikko ji dafa ñaaw waye kal afafi dafa fegu ñaawna waye du joxe ci bopam ñaawna waye ko am fulu la ci mbiri bopam kon lol tamit intéressé na lol tamit bonul lo xam ci ku rafet kuy joxe bopam kon ku ñaaw kuy téye bopam ak ku rafet kuy joxe bopam ñaar ñi ku ci am jabar kan moy ki gën kon ki gëm moy ki ñaaw wala ñaaw jikko ba fa rek téye bopam mune yenente bi alayhi salatu wassalam ne kon gis nga ni la mbiri mel neena ki limuy ñaaw ñaaw jikko ku fegula waye ki limuy rafet rafet rafet day joxe bopam kon ñaar ñi bo len don gam gam la bo ci bañe jikko bi yow ki xam nga ne jikko bi mu bañ amna benen jikko bu faam bi am qualité kon na muñe lolu mu yanu lolu jima tabax ndank ndank amana yalla dimbali ko ci lenen li dess mu jema supporter yambari lahu an yaghfira sayiatiha mu jem ko jegal yenn manga manke yi li hasanatiha ndax yenn rafet rafet yi mu am fele mu jema sajj xefam ci yenn manke manke yi mu fi nak dinañ fi jàngé lu bare bari su fekkone tay dégg nañ hadith yi yonent bi di dénkaané kon lu bare bari ci ay tolof tolof lu bare bari ci ay manke manke don na mëna baña am ci digënté goor ñi ak jigéen ñi ndax kenn matul ku goor ki sax bu mu taxaw fe di woté wu ne mom ku mat la amul dara lu manké ci mom ndax ñepp buñ cambaron seen mbir bi rek biti dañu gis ñepp manké kon lolo tax ñu bëgg tek mbir mi ci blanche su diiné comme ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jangale ci njubam ni al adlu asasul mulk mandute moy ciosanal nguur nguur bu beugé mbiram sax na mandu wa bihi qamatis samawati wal ardu ci mandute motax asaman ak suuf taxaw kon kenn ku mu nek ci ñun na mandu ci mbiru moromam ragal ci yalla borom bi subhanahu wa ta'ala wax ci suratul maida aya 8 ولا يجرمنكم سنان قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى برام بي نه باغ اي نيت بومو تخ نين باغا ماندو ماندو لين نخ لولو غنا جيغي راغال يالا باغ سخنا سي رك با دوكو سيدل لو باخ wala nga bañ ko goor ci ba do ko waxal lu baax comme li xew tay ci jamono bari na goor ak jigen fuñu jappante ay taccu am musuma la gis lu baax lu joge ci yow musuma la xamal lu baax muso def lu baax ci man dir ba nga takke ak legi wala ko goor ki ne ko dir bima ko takke ak legi musuma am ci mom banex musuma gis ci mom lu baax deug yalla yenn yi sak ñeekal même bu doon ben fan bu doon ñaari fan bu doon wër kenn ku nekk mës nga bigal sa morom kon buñu fatte lool wa kana ibnu umar radiyallahu anhu yaqul ibnu umar xam ngeen ko kenn la won ci ndongo yonnati bi alayhi salatu wassalam di sahaba bu mag di doomu umar mom don na denk goor ñi neena ben goor day tan loola yalla tabaarak wa ta'ala fa yakhtaru la yalla tanal ko mu jek jek ben bis daadi mer mu sax ndax defon na l'istikhar yep daadi nangu mu daadi tan waye bis ñew mu mere soxna ci kon day melna yalla la mere ndax yalla ko tan lo won kon nañ ñaan yalla jamm ñaan yalla tawfiq ci li nga xamne mom lañu tanal mom yalla tabaarak wa ta'ala juramelu hadith ci lañu jéxal moy hadithu ibnu amr ibnu amr neena سمع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول ابن عمر نانا ديغنا تي اج موج بي يوننتي بي اج مي واخ بعد ان حمد الله تعالى واثنى عليه جنا بمو تگه بمو سانته بروم بي تبارك وتعالى dadi bismillah kon ci hadith ibnu amr bi ibnu amr neena degna yonnati bi ali sallatu wassalam sante yalla tabaarak wa ta'ala ci aj gu mujj dadi koy bak kagn ko ginaaw lolou mu dadi warate mom yonnati bi mune ma ngi len di denk ci jigen ñi yow ndax fa inama hunna awanun indakum ni de yalla len sak bolel nak yeen pour ñu dimbalante ak yeen pour ñu motali len kon yalla bind jigen pour mu dimbali gor motalil ko yeen manke manke yi gi desi kon denkane lañ aywa yalla tabaarak wa ta'ala mo sak jigen ni pour ñu jappalante ak goor ñi pour mu mot ñu motali len ci yenn manke yank manke yi mo tax yalla mu ne yenen tibi neena yalla denk na jigen ni bu ñu def ñaawteef bu feus ci seen digante ak seen borom ko mu ne buñ ko defé fetteru deugar bop yen goor ñi fax juru hun na ngeen len gaday fil madaji ci teray yi buñu lanké ngeen gaday len ñu fettel reugër bop fadribu hun na ngeen duma len darban ghayru mabrur mubrih door bo xamné du gañ du dam du bën du fokk kuna fayin ata'alakum bu ngeen len defé lolou ñu top len fala tabu alayhi nasabilan yen nak bu len tamit sakku benen yon nan ñak jom bu ma do dur rek do normal am nga yow do nit sax ha yow tamit sa nek ci kon ndinkane ngok bu yonent bi denkane ala inna lakum ala nisaikum haqqan ma len di denk yeen goor ñi de ngeen yoral jigen ñi ay aq waye wali nisaikum alaykum haqqan jigen ni tamit yoral nan len yeen ay ak fa bukum alayhin yeen sen ak ci jigen ni moy waru ñoo togal sen lal ku ngeen geureumul kep ku ngeen sip waru ñuko duggal sa bir keur sax bay ex ak mom ci bir neeg ba bakoy toglo ci sa kaw lal waru ñoo duggal ci biir kër gi aussi ko bëggul yow ko goor gi loolu yëpp ay ndénkaane la yonentu sallallahu alayhi wasallam dénk jigéen ñi ndax loolu aq yoy goor ñi ko moom mu ne ala wa haqquhunna maa ngi leen di wax yéen góor ñi aq jigéen ñi fiikum ci yéen an tuhsinu ilayhinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna man ngeen rafetal ci ñoom rafetal jëm ci ñoom ci lu ñuy seen koddaay ak seen lekk. Kon képp ku denc jigéen yëgal ne war nga rafetal ci moom àqala, war nga ko wodd àqala, war nga ko lekkal lexal àqala. Kodd mooy sàng ay yére, lexal mooy jox mu lekk. Nee na hadis bi bu ngeen ko doon firi bu baax da ngeen dégg yonent bi ne jigéen ñi ñooy dimbali góor ñi. Ñu ngi ci suufu keppaaru góor ñi di jàppalanteeg ñoom di leen dimbali. Kenn ku nekk boo dencee rek kala booleel yàlla nee na ne la jàppale. Kon dénkaane la boo xam ne yonent bi alayhi salatu wasalaam dénkaane na ko. Waaye ci hadis ba tey mu ne yonent bi alayhi salatu wasalaam bu ñu déggee hadis bi dëgg danañ gis mu dénk jigéen ñi ne leen nañu jub balaa luy indi dóor di am. Buñ la meree rek war ngaa gaaw fexe luy dindi mer bi. Comme waa ji mere ne la ba gàddaay la ba wàcc sa kawlal, wax dëgg yàlla bu fekkee jigéen ju baax nga di nga gaaw rek la problème boobu. Ndax ki daan tëdd ci kawlal gi lal bi ñu koy defar ba lal bi rafet préparé lépp, waa ji daan yàkkamti tëdd tey mu ñëw tëdd ci suuf. Kon la ka tëral ci suuf ka fexe mu tëdd ci suuf war naa fexe waa ji yóg tëdd ci kaw. Waaye nag xam nga léeg-léeg mu am ci ay séeréer yoo xam ne dañ naan ci suuf ngay tëdd. Allah ilaha illa allah, yow de mënoo bilaay di nga xam sax ci sax fa nag sax fa ne doj. Xam nga yooyu boo koy wax histoire ngay taal, da ngay gën da ngay mel ne ku jël essence sotti ko ci safara. Yow bëggoo jàmm lu sa waay meree kay wax dëgg yàlla da nga ko war a neexal. Waaye du yow de mënoo nangam ak nangam ak dugg fi génn fi di wax wax yoo xam ne dana tax waa ji fekkoon na ci suuf la tëdd sax mu génn tëdd ca saal ba wala mu wàcc tëdd ca biti wala mu jaral ko mu dem ca tele ba toog di seetaan ba 5h du matin 6h dem bureau ba di gëmmentu di jaxase la mu waroon liggéey ba ñu ci waroon jot jot ci. Kon loolu ay mbir la yoo xam ne jigéen ak julit war na kaa moytandiku digganteem ak borom kër. Kon mbokk yi ci juróomeelu hadis boobu la ñuy yem insha allah ba dimanche bii di ñëw ñu mottali yeneen hadis yi des yeneen juróom yi ci kàttanu yàlla tabaraka wa taala. Yàlla na yàlla def ñu ndégal topp. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.